no wujud welase sing kira ana piatese hangalangi kangen son iki sing tau ana liyane son walasi sewu rasa mangkon ati hanyekso sewu rasa nuruti welas sing nopo ati liyan ndep pisone mendem rasa Sampai